9นิเพธิกะสูตรว่าด้วยธรรมบรรยายชำแรกกิเลสภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมบรรยายเป็นเหตุชำแรกกิเลสแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมบรรยายที่เป็นเหตุชำแรกกิเลสนั้นอะไรบ้างคือ 1. เธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างกันแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกาม 2. เธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างกันแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนา 3. เธอทั้งหลายพึงทราบสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความต่างกันแห่งสัญญาวิบากแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญา 4. เธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความต่างกันแห่งอาสวะวิบากแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะ 5. เธอทั้งหลายพึงทราบกรรมเหตุเกิดแห่งกรรมความต่างกันแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรม 6. เธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความต่างกันแห่งทุกข์วิบากแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างกันแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่ากามคุณ5ประการนี้คือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูและถึง 3.กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เรียกว่ากามสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณในอริยวินัยพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์นี้ต่อไปอีกว่าสังกัปปะราคะของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์ที่วิจิตทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากามสังกัปปะราคะของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์ที่วิจิตทั้งหลายในโลกตั้งอยู่ตามสภาพของตนเท่านั้นแต่ทีรชนทั้งหลายย่อมกำจัดความพอใจในอารมณ์ที่วิจิตเหล่านั้นได้เหตุเกิดแห่งกามเป็นอย่างไรคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกามความต่างกันแห่งกามเป็นอย่างไรคือกามในรูปเป็นอย่างหนึ่งกามในเสียงเป็นอย่างหนึ่งกามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งกามในรสเป็นอย่างหนึ่งกามในโผฏฐัพพะเป็นอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งกามวิบากแห่งกามเป็นอย่างไรคือการที่บุคคลผู้ใคร่อยู่ทำอัตภาพที่เกิดจากความใคร่นั้นๆให้เกิดขึ้นจะเป็นส่วนแห่งบุญหรือไม่เป็นส่วนแห่งบุญก็ตามนี้เรียกว่าวิบากแห่งกามความดับแห่งกามเป็นอย่างไรคือเพราะผัสสะดับกามจึงดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามได้แก่อริยมรรคมีองค์8นี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติ ระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบภิกษุทั้งหลายเพราะอริยสาวกรู้ชัดกามอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งกามอย่างนี้รู้ชัดความต่างกันแห่งกามอย่างนี้รู้ชัดวิบากแห่งกามอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งกามอย่างนี้รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามอย่างนี้เธอจึงรู้ชัดพรหมจรรย์ที่เป็นเหตุชำแรกกิเลสเป็นที่ดับแห่งกามนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกามละถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าเธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาละถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าเวทนาสามประการนี้คือ 1. สุขเวทนาความรู้สึกสุข 2. ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์ 3. อทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกเฉยเฉยเหตุเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างไรคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างกันแห่งเวทนาเป็นอย่างไรคือสุขเวทนาที่เจืออามิตรก็มีสุขเวทนาที่ไม่เจืออามิตรก็มีทุกขเวทนาที่เจืออามิตรก็มีทุกขเวทนาที่ไม่เจืออามิตรก็มีอทุกขมสุขเวทนาที่เจืออามิตรก็มีอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่เจืออามิตรก็มีนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาเป็นอย่างไรคือการที่บุคคลผู้รู้สึกอยู่ทำอัตภาพที่เกิดจากเวทนานั้นๆให้เกิดขึ้นจะเป็นส่วนแห่งบุญหรือไม่เป็นส่วนแห่งบุญก็ตามนี้เรียกว่าวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไรคือเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาได้แก่อริยมรรคมีองค์8นี้คือ1สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายเพราะอริยสาวกรู้ชัดเวทนาอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดความต่างกันแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดวิบากแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้เธอจึงรู้ชัดพรหมจรรย์ที่เป็นเหตุชำแรกกิเลสอันเป็นที่ดับแห่งเวทนานี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าเธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาละถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าเธอทั้งหลายพึงทราบสัญญาละถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าสัญญา6ประการนี้คือ 1. รูปสัญญากำหนดหมายรูป 2. สัทธสัญญากำหนดหมายเสียง 3. คันธสัญญากำหนดหมายกลิ่น 4. รสสัญญากำหนดหมายรส 5. โผฏฐัพพสัญญากำหนดหมายโผฏฐัพพะ 6. ธรรมสัญญากำหนดหมายธรรมารมณ์เหตุเกิดแห่งสัญญาเป็นอย่างไรคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งสัญญาความต่างกันแห่งสัญญาเป็นอย่างไรคือสัญญาในรูปเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในเสียงเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในรสเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในโผฏฐัพพะเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในธรรมเป็นอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งสัญญาวิบากแห่งสัญญาเป็นอย่างไรคือเรากล่าวว่าสัญญามีคำพูดเป็นผลเพราะว่าบุคคลกำหนดหมายอย่างใดก็พูดไปอย่างนั้นว่าเรามีสัญญาอย่างนี้นี้เรียกว่าวิบากแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างไรคือเพราะผัสสะดับสัญญาจึงดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาได้แก่อริยมรรคมีองค์8นี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิ ภิกษุทั้งหลายเพราะอริยสาวกรู้ชัดสัญญาอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดความต่างกันแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดวิบากแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้เธอจึงรู้ชัดพรหมจรรย์ที่เป็นเหตุชำแรกกิเลสเป็นที่ดับแห่งสัญญานี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าเธอทั้งหลายพึงทราบสัญญาละถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะละถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าอาสวะสามประการนี้คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกาม 2. ภวาสวะอาสวะคือภพ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาเหตุเกิดแห่งอาสวะเป็นอย่างไรคืออวิชชาเป็นเหตุเกิดแห่งอาสวะความต่างกันแห่งอาสวะเป็นอย่างไรคืออาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่นรกก็มีอาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็มีอาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่แดนเปรตก็มีอาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่มนุษยโลกก็มีอาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่เทวโลกก็มีนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งอาสวะวิบากแห่งอาสวะเป็นอย่างไรคือการที่บุคคลมีอวิชชาย่อมยังอัตภาพที่เกิดจากอวิชชานั้นๆให้เกิดขึ้นจะเป็นส่วนแห่งบุญหรือไม่เป็นส่วนแห่งบุญก็ตามนี้เรียกว่าวิบากแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะเป็นอย่างไรคือเพราะอวิชชาดับอาสวะจึงดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะได้แก่อริยมรรคมีองค์8นี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง8. สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายเพราะอริยสาวกรู้ชัดอาสวะอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งอาสวะอย่างนี้รู้ชัดความต่างกันแห่งอาสวะอย่างนี้รู้ชัดวิบากแห่งอาสวะอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งอาสวะอย่างนี้รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะอย่างนี้เธอจึงรู้ชัดพรหมจรรย์ที่เป็นเหตุชำแรกกิเลสเป็นที่ดับอาสวะนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะละถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกรรมละถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าเรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทำกรรมด้วยกายวาจาใจเหตุเกิดแห่งกรรมเป็นอย่างไรคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมความต่างกันแห่งกรรมเป็นอย่างไรคือกรรมที่พึงเสวยในนรกก็มีกรรมที่พึงเสวยในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็มีกรรมที่พึงเสวยในแดนเปรตก็มีกรรมที่พึงเสวยในมนุษยโลกก็มีกรรมที่พึงเสวยในเทวโลกก็มีนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมเป็นอย่างไรคือเรากล่าววิบากแห่งกรรมว่ามี3ประการคือ 1. กรรมที่พึงเสวยในปัจจุบัน 2. กรรมที่พึงเสวยในอัตภาพถัดไป 3. กรรมที่พึงเสวยในอัตภาพต่อๆไปนี้เรียกว่าวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรคือเพราะผัสสะดับกรรมจึงดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมได้แก่อริยมรรคมีองค์8นี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายเพราะอริยสาวกรู้ชัดกรรมอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดความต่างกันแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดวิบากแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งกรรมอย่างนี้ รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมอย่างนี้เธอจึงรู้ชัดพรหมจรรย์ที่เป็นเหตุชำแรกกิเลสเป็นที่ดับกรรมนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกรรมและถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าเธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความต่างกันแห่งทุกข์วิบากแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าแม้ชาติความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ชราความแก่ก็เป็นทุกข์แม้มรณะความตายก็เป็นทุกข์แม้โสกะความโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจอุปาญาตความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ 5เป็นทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ความต่างกันแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือทุกข์มากก็มีทุกน้อยก็มีทุกที่คลายช้าก็มีทุกที่คลายเร็วก็มีนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งทุกข์วิบากแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกทุกข์ใดครอบงำมีจิตถูกทุกข์ใดกลุ่มรุมย่อมเศร้าโศกลำบากใจร่ำไรทุกอกคร่ำครวญถึงความเลอะเลือนหรือบุคคลถูกทุกข์ใดครอบงำมีจิตถูกทุกข์ใดคลุ่มรุมแล้วย่อมหาเหตุเปลื้องทุกข์ในภายนอกว่าใครจะรู้บทเดียวหรือสองบทเพื่อดับทุกข์นี้ได้เรากล่าวว่าทุกข์นั้นมีความหลงเป็นผลหรือมีการแสวงหาเปลื้องทุกข์ภายนอกเป็นผลนี้เรียกว่าวิบากแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือเพราะตัณหาดับทุกข์จึงดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์อริยมรรคมีองค์8นี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายเพราะอริยสาวกรู้ชัดทุกข์อย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งทุกข์อย่างนี้รู้ชัดความต่างกันแห่งทุกข์อย่างนี้รู้ชัดวิบากแห่งทุกข์อย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งทุกข์อย่างนี้รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์อย่างนี้เธอจึงรู้ชัดพรหมจรรย์ที่เป็นเหตุชำแรกกิเลสเป็นที่ดับทุกข์นี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าเธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความต่างกันแห่งทุกข์วิบากแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายธรรมบรรยายที่เป็นเหตุชำแรกกิเลสนี้นั้นเป็นอย่างนี้แลนิเพธิกะสูตรที่9จบสิบสีหนาถสูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนาถภิกษุทั้งหลายกำลังของตถาคต6ประการนี้ที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหนาถประกาศพรหมจักรในบริษัทกำลังของตถาคต6ประการอะไรบ้างคือ 1. ตถาคตรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะและอฐานะโดยเป็นอฐานะในโลกนี้ตามความเป็นจริงการได้ตถาคตรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะและอฐานะโดยเป็นอฐานะตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหนาถประกาศพรหมจักรในบริษัท 2. ตถาคตรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมที่เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมที่เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาฐานะที่องค์อาจ

ย่อมพยากรณ์ญาณรู้ชัดความระลึกชาติก่อนได้ตามความเป็นจริงแก่ชนเหล่านั้นตามที่ตถาคตรู้แจ้งญาณรู้ชัดความระลึกชาติก่อนได้ตามความเป็นจริงหากชนเหล่านั้นเข้ามาหาตถาคตถามปัญหาถึงญาณรู้ชัดการจุติและการเกิดของหมู่สัตว์ตามความเป็นจริงตถาคตเมื่อถูกถามย่อมพยากรณ์ญาณรู้ชัดการจุติและการเกิดของหมู่สัตว์ตามความเป็นจริงแก่ชนเหล่านั้นตามที่ตถาคตรู้แจ้งญาณรู้ชัดการจุติและการเกิดของหมู่สัตว์ตามความเป็นจริงหากชนเหล่านั้นเข้ามาหาตถาคตถามปัญหาถึงญาณรู้ชัดความสิ้นอาสวะทั้งหลายตามความเป็นจริงตถาคตเมื่อถูกถามย่อมพยากรณ์ญาณรู้ชัดความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริงแก่ชนเหล่านั้นตามที่ตถาคตรู้แจ้งญาณรู้ชัดความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริงเรากล่าวว่าญาณรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะและอฐานะโดยเป็นอฐานะตามความเป็นจริงนั้นเป็นของบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่กล่าวว่าเป็นของบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิเรากล่าวว่าญาณรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมที่เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงนั้นเป็นของบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่กล่าวว่าเป็นของบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิเรากล่าวว่าญาณรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติและการออกจากฌานวิโมกสมาธิและสมาบัตินั้นเป็นของบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่กล่าวว่าเป็นของบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิเรากล่าวว่าญาณรู้ชัดความระลึกชาติก่อนได้ตามความเป็นจริงนั้นเป็นของบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่กล่าวว่าเป็นของบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิเรากล่าวว่าญาณรู้ชัดจุติและการเกิดของหมู่สัตว์ตามความเป็นจริงนั้นเป็นของบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่กล่าวว่าเป็นของบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิเรากล่าวว่าญาณรู้ชัดความสิ้นอาสวะทั้งหลายตามความเป็นจริงนั้นเป็นของบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่กล่าวว่าเป็นของบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิภิกษุทั้งหลายสมาธิเป็นมรรคอาสมาธิเป็นกุมมะมรรคด้วยประการฉะนี้แลสีหนาถสูตรที่10จบมหาวรรคที่6จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. โสนสูตร 2. ภคุณสูตร 3. ชลพิชาติสูตร 4. อาสวะสูตร 5. ทารุกามิกะสูตร 6. หัตถิสาริปุตตสูตร 7. มัชเชสูตร 8. ปุริสินทริยญาณสูตร 9. นิเพธิกะสูตร 10.สีหนาถสูตรเจ็ดเทวตาวรรคหมวดว่าด้วยเทวดาหนึ่งอนาคามิผลสูตรว่าด้วยอนาคามิผลภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม6ประการไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอนาคามิผลได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. ความไม่มีศรัทธา 2. ความไม่มีหิริ 3. ความไม่มีโอตตัปปะ 4. ความเกียจคร้าน 5. ความหลงลืมสติ 6. ความมีปัญญา 3. ภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม6ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอนาคามิผลได้ภิกษุละธรรม6ประการได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งอนาคามิผลได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. ความไม่มีศรัทธา 2. ความไม่มีหิริ 3. ความไม่มีโอตตัปปะ 4. ความเกียจคร้าน 5. ความหลงลืมสติ 6. ความมีปัญญา 3ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรมหกประการนี้แลได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งอนาคามิผลได้อนาคามิผลละสูตรที่หนึ่งจบสองอรหัตสูตรว่าด้วยอรหัตผลภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรมหกประการไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ธรรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. ถีนะความหดหู่ 2. มิทะความซึ่งซึม 3. อุทัจจะความฟุ้งซ่าน 4. กุกุจจะความร้อนใจ 5. อัสสัทธิยะความไม่มีศรัทธา 6. ปมาทะความประมาทภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรมหกประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ภิกษุละธรรมหกประการได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ธรรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. ถีนะ 2. มิทะ 3. อุทัจจะ 4. กุกุจจะ 5. อสัทธิยะ 6. ปมาทะภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรมหกประการนี้แลได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้อรหัตสูตรที่สองจบสามมิตรสูตรว่าด้วยมิตรภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีมิตรชั่วมีสหายชั่วมีเพื่อนชั่วเสพคบเข้าไปนั่งใกล้มิตรชั่วและประพฤติตามมิตรชั่วเหล่านั้นอยู่จักบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่บำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่บำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่บำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วจักละกามราคะรูปราคะหรืออรูปราคะได้ภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเสพคบเข้าไปนั่งใกล้มิตรดีและประพฤติตามมิตรดีเหล่านั้นอยู่จักบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ได้เป็นไปได้ที่ภิกษุบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์ได้เป็นไปได้ที่ภิกษุบำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ได้เป็นไปได้ที่ภิกษุบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วจักละกามราคะรูปราคะหรืออรูปราคะได้มิตรสูตรที่สามจบสี่สังคณิการามสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่ประกอบความชอบการคลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ชอบคณะยินดีในคณะประกอบความยินดีในคณะจักยินดีในปวิเวกตามลำพังได้ 2. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ยินดีในปวิเวกตามลำพังจักถือเอานิมิตแห่งจิตได้3. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ถือเอานิมิตแห่งจิตจักบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ได้ 4. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่บำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้ 5. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่บำเพ็ญสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์แล้วจักละสังโยชน์ได้ 6. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ยังละสังโยชน์ไม่ได้แล้วจ จักทำให้แจ้งนิพพานได้ภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ประกอบความชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ชอบคณะไม่ยินดีในคณะไม่ประกอบความยินดีในคณะจักยินดีในปวิเวกตามลำพังได้ 2. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ยินดีในปวิเวกตามลำพังจักถือเอานิมิตแห่งจิตได้ 3. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ถือเอานิมิตแห่งจิตจักบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ได้ 4. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้บำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้ 5. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้บำเพ็ญสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์แล้วจักละสังโยชน์ได้ 6. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ละสังโยชน์ได้แล้วจักทำให้แจ้งนิพพานได้สังคณิการามสูตรที่4จบเทวตาสูตรว่าด้วยเทวดาแสดงธรรมครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาตนหนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเจตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรม6ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุทำ6ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดา 2. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม 3. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์ 4. ความเป็นผู้มีความเคารพในสิกขา 5. ความเป็นผู้ว่าง่าย 6. ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมิตรดีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำ6ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุเมื่อเทวดานั้นได้กราบทูลดังนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยครั้นเทวดานั้นทราบว่าพระศาสดาทรงพอพระทัยเราจึงถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลครั้นคืนนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาตนหนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำ6ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุทำ6ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดา 2. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม 3. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์ 4. ความเป็นผู้มีความเคารพในสิกขา 5. ความเป็นผู้ว่าง่าย 6. ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำ6ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุภิกษุทั้งหลายเทวดานั้นครั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงไหว้เราทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบชัดเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดาสรรเสริญความเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดาชักชวนภิกษุเหล่าอื่นผู้ไม่มีความเคารพในศาสดาให้มีความเคารพในพระศาสดาทั้งประกาศคุณที่มีอยู่จริงของภิกษุเหล่าอื่นผู้มีความเคารพในศาสดาตามการอันควร 2. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรมและถึง 3. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์ 4. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในสิกขา 5. ตนเองเป็นผู้ว่าง่าย 6. ตนเองเป็นผู้มีกัลยาณมิตรสรรเสริญความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรชักชวนภิกษุเหล่าอื่นผู้ไม่มีกัลยาณมิตรให้เป็นผู้มีกัลยาณมิตรทั้งประกาศคุณที่มีอยู่จริงของภิกษุเหล่าอื่นผู้มีกัลยาณมิตรตามการอันควรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบชัดเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรดีละดีละเป็นการดีที่เธอรู้เนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้สารีบุตรภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในศาสดาสรรเสริญความเป็นผู้มีความเคารพในศาสดาชักชวนภิกษุเหล่าอื่นผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาให้มีความเคารพในศาสดาทั้งประกาศคุณที่มีจริงของภิกษุเหล่าอื่นผู้มีความเคารพในพระศาสดาตามการอันควร 2. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในธรรมและถึง 3. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในสงฆ์ 4. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในสิกขา 5. ตนเองเป็นผู้ว่าง่าย 6. ตนเองเป็นผู้มีกัลยาณมิตรสรรเสริญความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรชักชวนภิกษุเหล่าอื่นผู้ไม่มีกัลยาณมิตรให้เป็นผู้มีกัลยาณมิตรทั้งประกาศคนที่มีจริงของภิกษุเหล่าอื่นผู้มีกัลยาณมิตรตามการอันควรสารีบุตรบัณฑิตพึงทราบเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้แลเทวตาสูตรที่5จบ